Book 2 29 29 في المطعم 1 Në restorant 1 Në restorant 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ A është e zënë tavolina? A është e zënë tavolina? من فضلك قائمة الطعام. Menyn ju lutem. Menyn ju lutem. ماذا تنصح؟ Çfarë më këshilloni؟ Çfarë më rekomandoni? Min fadlak wahed bira. Do të doja një bir. Do të doja një bir. Min fadlak wahed maj ma'danija. Do të doja një uj mineral. Do të doja një uj mineral. من فضلك واحد عصير برتقال. Do të doja një lëng portokalli. Do të doja një lëng portokalli. من فضلك واحد قهوة. Do të doja një kafe. Do të doja një kafe. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Do të doja një kafe me qumësht. Do të doja një kafe me qumësht. Ma sukkar min fadlak? Me sheqer ju lutem. Me sheqer ju lutem. Min fadlak wahid shaj. Dua një çaj. Dua një çaj. من فضلك واحد شاي مع ليمون. دوا ني شاي مي ليمون. دوا ني شاي مي ليمون. من فضلك واحد شاي مع حليب. دوا ني شاي مي تشومشت. دوا ني شاي مي تشومشت. هل عندكم سجائر؟ A keni cigare? A keni cigare? Hel andukom manfadet segair? A keni një tavël duhani? A keni një tavël duhani? Hel andukom shalat nar? A keni për të ndezur? A keni për të ndezur? Yunqisuni shouka. Më mungon një pirun. Më mungon një pirun. Ju nqisuni sikin. Më mungon një thik. Më mungon një thik. Ju nqisuni milaka. Më mungon një lugë. Më mungon një lugë.